有水的听啊，有包家婆，但那天恰巧给他被民营鬼嘛搞抢了。我一人飙三月追，你要偏飙我，我六月飙你那追，没人偏的越强。我变龙那个谁跟面对谁人飙公平，谁人飙公马屁瓜皮，他也人够谁拿？没那个能飙玄牛，真的古巴没那把布，古一些嘛对劲的啦，再输了让我玩了不？没路钱那个有财富，我白干嘛背那？用计算秒零给，我说你要这么为难。把脚步跪下的来我欧脑那么对奶地内地不没奶我乱在被写地带我看的眼为我妈明天不会干他子我的楼对内把木头的那个傻逼想当给切你妹累你给背你妹我接轨你你给追你子啊背起你外表里贡献说这个心里在压到不过多给老鼠的心会呢猫鼠都骗开小鼠都压力的这边有个周边去呢没个把我骗起来呢没个把我卖摸来呢那家庭来拿被他来拿着他给我三条马呗没毛病没拿拿骗的咖喱在你骗呀看看火焰啊都压哈搬着呗哭了不来的咖哈压开拿来被我背在起也真到的老弟亲在哈狗别被他给我露来没表情不打我的猪肉给你求的送了猛虎压了你给个爹求的咖喱给我露心病的钱叫肉没个咖狗他也切开了泪的别别说回归别别对别来追一一边给把肉挂下去刀买的瓜那老爸都飘散你了呗这个切开把来说他都露这么快 有你的嘴随着三年寂寞让你懂我 nga ye na yo de chang lo nga ye nao ko de chang lo nga ye pa mi ban lo yin kwe ma de kha nei tha bu de nga bwa ko me twa pong o ke me nga nga ko pong pyo de pe ke de ka di kwe ne this is god re yin so ma myo de me mi shi lo ma phit de tu song lo ka ao chit me tu ni me ya de phit pyet khu dai me nga nga ko pyet phwe tu nga twa do me nga ka pya bou pe chet mya de ba dai yin sa chou pe me twa do nga ga ba mho ya mho kaung lo pyo bi kha thau ke ta te be su swae chet de ba ba twe ne ta mho de sai sai so ye pe ji ka me bwa twa su kho lou de nga ba pyo pyo yin lou pe ba ba ya lou ko twe sou de pi ke lo ye a wa chou ye ko ma twe lou de Thank you, Wagbai.